सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, महापुरुषों की मंगलमय दिव्य प्रेरणा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित अद्वैतानंद प्रकरण त्रयोदश प्रकरण, जिसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे थे। कल विचार चल रहा था, भ्रम जो है दो प्रकार का होता है, निरुपाधिक भ्रम और सोपाधिक भ्रम। तो पूर्व पक्षी उसमें शंका उठाया था, जो कार्य है आरोपित है, जैसे रज्जु में सर्प आरोपित है, तो रज्जु के ज्ञान से सर्प जो है निवृत्त हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप कहते हैं मिट्टी के विकार है घट, घट आरोपित है मिट्टी में। जब मिट्टी के ज्ञान हो जाता है, मिट्टी ही है, तो घट दिखाई क्यों पड़ता है? फिर मिट्टी का तो ज्ञान हो गया, उसके बाद घट दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। जैसे रज्जु का ज्ञान होने से सर्प दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसको लेकर के सिद्धांती ने उत्तर दिया कि भ्रम दो प्रकार का होता है, जो निरुपाधिक भ्रम है उसमें अधिष्ठान के ज्ञान होने से अध्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जहां सोपाधिक भ्रम होगा, ज्ञान होने के बाद भी वस्तु भासित होता है, दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसको निश्चय हो जाता है जो दिखाई पड़ने वाली चीज है वो मिथ्या है। तो इसलिए मृतिका से जो घट दिखाई पड़ रहा है वो सोपाधिक भ्रम है। तो उस स्थल को इसमें दिखाते हैं, ऐसा दृष्टांत कहां आपको मिलता है? एवं क्व दृष्टम इत्यतः पुमानधो मुखो नीरे भातोप्यस्ति न वस्तुतः घटस्य मर्तवत्तस्मिन् सियो है कि थो है? तटस्थ मर्त्यवत्तस्मिन् नैवास्था कस्य चित् क्वचि। इसमें बतलाते हैं, सोपाधिक भ्रम को दिखा रहे हैं इस श्लोक से। जैसे कोई पुरुष तालाब के किनारे खड़ा है, वो तो सीधा खड़ा है, लेकिन जब जल को देखता है तो सिर नीचे है और पैर ऊपर दिखाई पड़ते हैं। उसको निश्चय है मैं सीधा हूं, लेकिन जल में उल्टा दिखाई पड़ता है। ऐसे दर्पण में भी आप देखेंगे ना, पूर्व दिशा की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रतिबिंब होगा वो पश्चिम दिशा को उल्टा दिखाई पड़ता है, क्योंकि सोपाधिक भ्रम। जब तक दर्पण रहेगा ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, जब आपको ज्ञान है मैं पूर्व दिशा को देख रहा हूं। पुमान अधोमुखे नीरो, अधोमुख है, वहां नीचे उसके मुख है, पैर ऊपर है। भातो अपि, दिखाई पड़ने पर भी वस्तुता नास्ति, ऐसा नहीं है, दिखाई पड़ने पर भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहां कहते हैं कस्यचित देशे क्वचित काले तटस्थ मर्त्यवत, तटस्थ का तट में स्थित, जो मर्त्यवत का होता है पुरुष इव, पुरुष के जैसा। टीका में उसके अर्थ किए मर्त्यवत का, मर्त्य का मतलब मरणशील पुरुष, पुरुष के जैसा उल्टा दिखाई पड़ता है उसमें। तो जो दिखाई पड़ता है तस्मिन नहीं वह आस्था, उल्टा दिखाई पड़ने पर भी उसमें व्यक्ति आस्था नहीं रहता है, मैं उल्टा हूं, मैं तो सीधा हूं। जब तक जल उसमें रहेगा तब तक आप देखेंगे तो उल्टा ही देखेंगे। जल उसमें उपाधि है, इसलिए वो सोपाधिक भ्रम है। तो ठीक इसी प्रकार घट दिखाई पड़ने पर भी आपको निश्चय हो गया कि मिट्टी ही है, संसार दिखाई पड़ने पर भी आपको ज्ञान हो गया कि ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जिसको अधिष्ठान का ज्ञान होगा, अधिष्ठान का मतलब कोई ब्रह्म उसमें नहीं दिखाई पड़ता है, अहम ही ब्रह्म है। तीनों शरीर से विलक्षण जो अहम है, अहम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तीनों शरीर से जब तक तादात्म्य रहता है तब तक उसको परिच्छिन्नता दिखाई पड़ती है, और तीनों शरीर से हट गया तो सर्वव्यापक तत्व है। पुमानिति जले अधो मुखत्वेन प्रतिभासमानो अपि, जल में अधो मुख नीचे की तरफ मुख ऐसे प्रतिभान प्रतिभास दिखाई पड़ने पर भी पुमान परमार्थ तो नास्ति, दिखाई पड़ने पर भी अधोमुख नहीं है, वो अपने आप को निश्चय करता है कि मैं सीधा खड़ा हूं। उसको ऐसा लगता है मेरे सिर नीचे हो गया और मैं ऊपर हूं। पेड़ वगैरह को आप देखेंगे उसके शाखा प्रशाखा नीचे है, जड़ ऊपर है, उद्धमूलो अवाग शाखा उपनिषद में आता है, कठोपनिषद में। तो कहने का अभिप्राय उल्टा जो दिखाई पड़ता है, भले दिखाई पड़े लेकिन आप निश्चय कर चुके हैं कि मैं सीधा हूं। तत्र उपपत्ति माह, उसमें युक्ति दिखाते हैं, तटस्थ मर्त्यवत, तत् में स्थित जो पुरुष, भले उसमें उल्टा दिखाई पड़े है नहीं लेकिन ऐसे, उसी को ही स्पष्ट करते हैं। कस्यचित विवेकिनो अविवेकिनो बा, विवेकी पुरुष हो अथवा अविवेकी पुरुष हो, अज्ञानी व्यक्ति भी ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे सिर नीचे है और मेरे पैर ऊपर है, अज्ञानी को भी बोध रहता है। तस्मिन अधोमुखे पुरुषो तिरस्थ पुरुष इव सत्यत्व अभिमान क्वचित देश कालेवा नहीं वास्ते, किसी भी देश काल में यदि उसको उस जल में दिखाई पड़े, भले वो अज्ञानी भी हो, अज्ञानी का मतलब जिनको शास्त्र आदि का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति किनारे पे यदि खड़ा होगा और उसको दिखाई भी पड़ जाए तो अपने आप उल्टा सोचेगा क्या? नहीं सोचता है। तो ठीक इसी प्रकार सोपाधिक भ्रम है, जो प्रश्न किया था पूर्व पक्षी, घड़ा भले दिखाई पड़ता है लेकिन मिट्टी का जब निश्चय हो जाता है तो वेदांत में उसी को ही बोध कहते हैं। वेदांत में बस सारा संसार दिखाई पड़े कोई हानि नहीं है, दिखाई पड़ने वाली चीज जो है मिथ्या है, ये सिद्ध हो गया अधिष्ठान के ज्ञान से आपको पक्का हो जाता है। ननु आरोपितस्य असत्यत्व ज्ञान मात्रात् न पुरुषात्म सिद्धि की आशंका। पूर्व पक्षी कहता है जैसे कोई आरोप है, आरोपितस्य असत्यत्व ज्ञान मात्रात्, केवल आरोपित है ऐसा यदि आपको ज्ञान हो जाएगा, न पुरुषार्थ सिद्धि, इसमें कौन से पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी? पूर्व पक्षी शंका करता है, सारा संसार आरोपित है, आरोपित है ऐसे जानने मात्र से आपको क्या पुरुषार्थ सिद्धि हुई? तो इसके ऊपर सिद्धांती कहते हैं, इद्रिग बोधे पुमर्थत्वम् मतमद्वैतवादिना मृद्रूपस्य परित्यागा विवरतत्वं घटे स्थितम्। सिद्धांति कहते हैं इद्रिग बोधे पुमर्थत्वम अद्वैतवादिनाम मतम, इतने आपको बोध हो जाएगा। जैसे मृद दृष्टांत देते मृद रूप से अपरित्यागात घटे विवर्तत्वम स्थितम, ये दृष्टांत को समझेंगे तो पता लगेगा। जो घट है घट में मृद रूप से अपरित्यागात, जो घट है मृतिका ही है, इतना आपको बोध हो गया। तो वेदांती कहता है यही हम लोग इसको विवर्त कहते हैं, मृतिका ही घट रूप से दिखाई पड़ रही है, घट विवर्त है, मिट्टी ही घट रूप से माने विरुद्ध रूप से उसमें नाम रूप से दिखाई पड़ रहा है। मृद रूप से अपरित्यागात, मृतिका को त्याग न करके, अभी यहां आगे वो स्पष्ट करेंगे जो परिणाम मानते हैं ना सांख्य आदि, तो यहां मृद रूप को त्याग नहीं, उसमें कहां त्याग करता है, मृतिका ही मृतिका है घट कहने से, मृतिका को त्याग करता है कि नहीं करता है, जैसे कि वैसे ही मृतिका उसमें है। अपरित्यागात घटे विवर्तत्वम स्थितम, केवल घट जो नाम रूप उसमें आप आरोपित कर लिए, पृथ्वी बुद्धनोदकार जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये घट है, यही विवर्त है, जो नाम रूप उसमें आ गया वो विवर्त है। तो सिद्धांत जी कहना इद्रिक बोध, इतने ही आपको बोध करना है कि वो मृतिका ही है, इतना जल्दी बोध हो गया अद्वैतवादी नाम पुमर्थत्वम मतम, अद्वैतवादियों के द्वारा इसी को ही पुरुषार्थ कहते हैं। क्यों, पुरुषार्थ का मतलब क्या है, दुख निवृत्ति होना और परमानंद की प्राप्ति होना। व्यक्ति तो दुख को निवृत्त करना चाहता है, तो इसमें कहते हैं टीका में स्पष्ट होगा, अद्वैतवादी आत्मा आनंद अतिरिक्त से सर्वस्व मिथ्यात्म निश्चय सती अद्वितीय आनंद अभिव्यक्ति लक्षण पुरुषार्थ सिद्धति इति अभिप्राय। कहते हैं जो आत्मा है वो आनंद रूप है, क्या है आत्मा आनंद रूप, और आप आत्मा को बोध कर लिए, आत्मा जो है आनंद रूप है उसका बोध आपको हो गया। इस अध्याय का नाम क्या है, अद्वैतानंद, माने द्वैत है ही नहीं, द्वैत नहीं है, जो घटपट मठ आदि दिखाई जो पड़ रहे हैं वो भले दिखाई पड़े लेकिन आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, वो विवर्त में दिखाई पड़ रहे हैं, विरुद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। आत्मानंद अतिरिक्त सर्वस्व सारा संसार मिथ्यात्व निश्चय, जो नाम रूप है वो मिथ्या है, ऐसा जब निश्चय हो जाएगा मिथ्यात्व निश्चय सती होने पर अद्वितीय आनंद अभिव्यक्ति लक्षण पुरुषार्थ, जो अद्वितीय आनंद की अभिव्यक्ति हो गई, आत्मा जो अधिष्ठान है उसका बोध जब आपको हो गया, यही पुरुषार्थ है। वेदांत में आनंद ही तो पुरुषार्थ है, अब आनंद का बोध हो गया तो दुख अपने आप जो है वो तो आरोपित था, दुख था ही नहीं आरोपित था, तो इसलिए यहां कहते हैं इसे इतने में ही सिद्ध हो गया पुरुषार्थ। ननु घटस्य मुद विवर्तते सिद्धे, जो घट है मृतिका के विवर्त है ऐसा सिद्ध होने पर तद ज्ञानात घट सत्यत्व बुद्धि निवर्तते, तद ज्ञान मृद ज्ञानात, तद शब्द का अर्थ है मृतिका के ज्ञान से घट में जो सत्यत्व बुद्धि थी वो निवृत्त हो गई। न च एतत् इदानीम सिद्धमिति आशंक्य, इतने कहने मात्र से क्या सिद्ध होगा, तो उसके ऊपर सिद्धांती कहता है मृद रूप से अपरित्यागात, मृतिका जो घट है मृतिका के जो स्वरूप को त्याग नहीं करता है, मृतिका ही मृतिका है, वहां त्याग कुछ भी नहीं है, मृतिका ही घट रूप से दिखती है, तो इसलिए मृद रूप से अपरित्यागात घट में विवर्तत्वम सिद्धम, जो नाम रूप दिखाई पड़ रहा है वो विवर्त है। अभी इसमें आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि ये जो विवर्त अभी दिखाए ना उसके पहले दो पक्ष और बतलाए थे, परिणामवाद और आरंभवाद, तो परिणामवाद भी नहीं होगा और आरंभवाद भी नहीं होगा। मैंने बहुत सुंदर ढंग से इसमें प्रस्तुत किए हैं। घटे मूल रूप परित्याग अभावे अपि, उसी को ही स्पष्ट कहते हैं, मृत परिणामता घटस्य किम न स्यात् इति आशंका। घट में मृद रूप का परित्याग नहीं है, मृतिका ही मृतिका है। ऐसा होने पर भी मृतिका के परिणाम क्यों न माना जाए, विवर्त क्यों मानते हैं? मृत परिणामता घटस्य किम न स्यात्, आप उसको परिणाम मान लीजिए, विवर्त क्यों मानते हैं? ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। ऐसी आशंका होने पर परिणामे पूर्वरूपम त्यजे तच्छीर रूपवत् मृत सुवर्णे निवर्ते ते घटकुंडलयोर्नहि। विवर्त में क्या हुआ, पूर्व रूप को त्याग नहीं करता है, मृतिका मृतिका ही रहती है, लेकिन परिणाम में क्या गया, परिणाम में पूर्व रूपम क्षीर रूपवत् त्यजेत, दूध को छोड़ देता है वो, उसके पूर्व रूप जो खीर है उसको छोड़ करके दही बन गया। दूसरा दृष्टांत देते हैं, मृत सुवर्णे खीर, एक दृष्टांत हो गया खीर, वो परिणाम हो गया, और मृत और सुवर्णे नहीं घट कुंडलयोर निवर्तेते, मृत और सुवर्णे में पूर्व रूप को वो लोग त्याग नहीं करते हैं। आभूषण यदि बन जाएगा तो सुवर्ण हट जाएगा कि रहेगा? तो इसीलिए यहां पूर्व रूप त्याग नहीं होता है विवर्त में, लेकिन परिणाम में अलग हो जाता है, जो खीर था खीर नहीं रहा, दही बन गया वो। परिणाम इति यत्र क्षीरादो परिणामो अभ्युपगम्यते तत्र क्षीरादि भावस्य पूर्व रूपस्य त्याग उपलभ्यते इत्यर्थः। क्षीरादि में जहां परिणाम को अभ्युपगम्यते स्वीकार किया जाता है, तत्र उसमें खीरादि भावस्य पूर्व रूपस्य, खीर जो पूर्व रूप है, त्याग उपलभ्यते इत्यर्थः, जब दही बन जाएगा तो वो त्याज्य हो जाता है, खीर नहीं रहा, अभी दही बन गया। इसमें शंका करते ननु विवर्थे पूर्व रूप अपरित्याग क्व दृष्ट, विवर्थ में पूर्व रूप त्याग नहीं किया गया, कहां ऐसे देखा गया है? ऐसे शंका करने पर उसके ऊपर सिद्धांती कहते हैं, मृत सुवर्णयोर दृश्यते इति आह, मृतिका और सुवर्ण में ये दिखाई पड़ता है कि कार्य में कारण रहता है, उसमें त्याग नहीं होता है, वो रहता है मृत सुवर्ण, इसलिए कहे उसके घट कुंडलयोर नहीं निवर्तते, मृत सुवर्ण विवर्तयोर घट कुंडलयोर निष्पन्नयोर अपि तत्कारण भूत मृत सुवर्ण रूपे न निवर्तते इति ही प्रसिद्धम इत्यर्थः। मृत सुवर्ण विवर्तयोर घट कुंडलयोर, मृतिका के घट सुवर्ण के कुंडली विवर्त है, निष्पन्नयोर उत्पन्न होते मिट्टी से घट, सुवर्ण से आभूषण, तो तत्कारणभूत मृत सुवर्ण रूपी, घट और कुंडल के कारणभूत कौन होंगे, मृत और सुवर्ण। आभूषण बनने पर भी घट बनने पर भी पूर्व रूप को न निवर्तित इति ही प्रसिद्धम, पूर्व रूप को त्याग नहीं करते हैं, लेकिन परिणाम में पूर्व रूप को त्याग करते हैं, तो इसलिए परिणाम नहीं बनेगा। जो आत्मा है वो जस के तस रहता है और संसार उसमें दिखाई पड़ता है, रस्सी रस्सी के रूप में रहती है और बिना परिवर्तन हुए और उसमें जो है सर्प दिखाई पड़ता है। अब यहां थोड़ा और शंका करते हैं, ननु घटस्य मृद विवर्तत्वम अनुपपन्नम, घटना से पुनर्मृत भावाद अदर्शनात इति शंकति। पूर्व पक्षी पुनः शंका करता है, घट को आप मृत का जो विवर्त कहते हैं वो अनुपपन्नम संभव नहीं है। क्यों? घटना से पुनर्मुद भावात भाव अदर्शनात, घट के नाश हो जाएगा तो वहां मृतिका कहां दिखाई पड़ती है? वो कपाल दिखाई पड़ता है। घट को आप तोड़ दिए तो कपाल दिखाई पड़ेगा ना, कपाल को भी तोड़ दिए तो कपालिका उसमें दिखाई पड़े, और उसको भी तोड़ेंगे तो चूर्ण दिखाई पड़ेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांती उसको स्पष्ट करेगा। सोने को आप तोड़ेंगे तो सोने को तोड़ने पर भी तो सोना ही रहता है। कोई आभूषण है सोना से बनाया हुआ, उसको तोड़ भी देंगे सोना ही तो रहता है उसमें। तो जो आभूषण दिखाई पड़ रहा था वो केवल विवर्त मात्र था, दिखाई मात्र पड़ता था। घटाए थी मृद भाव अभावी कारणम आह, जो मृद भाव श्लोक में आया ना, घटे भग्ने न मृद भाव, श्लोक हो गया क्या? नहीं, घटे भग्ने न मृद भाव कपालानाम वेक्षणा मैवं चूर्णेस्ति मृदरूपम् स्वर्णरूपम् त्वतिस्फुटम्। घटे भग्ने नमृद भाव, पूर्व पक्षी कहता है कपाल आनाम अभिक्षणात, उसमें तो कपाल दिखाई पड़ता है, घट को आप तोड़ दिए डंडा मार दिए तो दो टुकड़ा हो गया, तो उसको कहते हैं कपाल। उसको भी यार दो चार डंडा मारे तो और छोटे छोटे बन जाएंगे तो उसको कपालिका कहते हैं, उसको भी फिर तोड़ेंगे तो फिर चूर्ण बनेंगे। तो इस प्रकार तोड़ते तोड़ते आप जाएंगे तो पूर्व पक्षी कहता है कहां वहां मृतिका दिखाई पड़ती है, कपाल आना अभी क्षणात, उसमें तो कपाल दिखाई पड़ता है। तो सिद्धांत कहता है ऐसे मत कहो, मैवम चूर्णे मृत रूपम अस्ति, जो आप चूर्ण कपालिका आदि बता रहे हैं ना उसमें मृत स्वरूप ही है, मृत रूपम अस्ति। स्वर्ण रूपम तो अतिस्फुटम, स्वर्ण जो दृष्टांत दिया गया है, भले मिट्टी में आप घट में अलग अलग देखेंगे लेकिन सुवर्ण को तोड़ने से सुवर्ण ही रहेगा, जैसे भी आभूषण को आप दो टुकड़ा कर दें स्वर्ण ही रहता है उसमें। तो इसलिए घटे भग्ने मृद अभाव उसका कारण पूर्व पक्षी कहता है कपालानाम अभिक्षणात्, कपालानाम अपिनाशे मृद भाव उपलब्धि सी परिहति मैवम। सिद्धांति कहता है ऐसा मत कहो, क्योंकि वहां मिट्टी में भले अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहा है कपाल कपालिका आदि, लेकिन सुवर्णे तो एतत् चोद्यम एव अनवकाशम इति आह, सुवर्ण में वहां शंका ही नहीं होती है। चोद्यम एव अनवकाशम, चोद्यम शब्द का अर्थ शंका, तो यही बन नहीं पाता क्योंकि स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है। ननु परिणामे दृष्टांत तेन अभिहितानाम क्षीर मृत सुवर्णादीनाम मध्य यदि मृत सुवर्णयोर विवर्त दृष्टांतत्वम अंगीक्रियते तरहि तद्वदेव क्षीरस्यापि तथात्वम स्याद इति आशंक्याः। इसमें और एक शंका करता है पूर्व पक्षी, परिणामे उसमें परिणाम बाद में दृष्टांतत्वेन अभिहितानाम क्षीर मृत सुवर्णादीनाम मध्य, अभी तीन दृष्टांत लिए इसमें, एक क्षीर है दूसरा मृत है तीसरा सुवर्ण, इनके मध्य में यदि मृत सुवर्ण और विवर्त दृष्टांतत्व अंगीक्रियते, दोनों को आप विवर्त रूप से लिए मृत और सुवर्ण को, तरी तदवेव क्षीर श्यापी तथात्व, क्षीर को भी मान लीजिए ना उसमें, क्षीर को भी आप विवर्त उसको मान लीजिए, क्षीर के विवर्त दही है, यही तो हम नहीं, नहीं। पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि उसको भी मान लीजिए। जैसे मृत और सुवर्ण को आप विवर्त मान रहे हैं, क्षीर को भी मान लीजिए। ऐसी आशंका होने पर उसके ऊपर सिद्धांत ही उत्तर देगा। फिर क्षीरादो परिणामोस्तु पुनस्तद्भाव वर्जना एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं नहीयते। अब सिद्धांती यहां स्पष्ट कह दिया क्यों नहीं बन पाएगा खीर। खीर जो है परिणाम होता है, विवर्त नहीं होगा। क्यों? खीरादो परिणामो अस्तु, खीर का परिणाम है दही। क्यों? पुनस्तद्भाव वर्जनात्, फिर वो दही जो है खीर नहीं बन सकता। खीर बनेगा क्या? एक बार दही बनने के बाद फिर नहीं बने, क्या बना सकते ना, पुनः फिर नहीं बन पाएगा। लेकिन एतावदा मृदादीनाम, यहां तक जो विचार चला मृद और सुवर्ण, इनका विवर्त में दृष्टांतत्व नहीं आते, उसमें दृष्टांत त्याग नहीं होता है, दृष्टांत बन जाता है उसमें। खीरादो इति तरी खीरावद एव अवस्थान्तरम आपद्य मानयो हो तयोर विवर्त दृष्टांतता न भवेत इति आशंका एता बता। पूर्व पक्षी का है खीरावद एव अवस्थान्तरम आपद्य मानयो, अवस्थान्तर को प्राप्त होते हैं कौन? मृत और सुवर्ण। विवर्त दृष्टांतता न भवेत, विवर्त दृष्टांत नहीं हो पाएगा। अन्य अवस्था अवस्थान्तरम, दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था में जाना, आभूषण में, तो उसको कहते हैं अवस्थान्तर। उसको जब प्राप्ति होती है किसके? मृत और सुवर्ण के। तो पूर्व पक्षी कहता है विवर्त दृष्टांतता न भवेत, वो कहता है उसको भी परिणाम मान लो, विवर्त मन मानो, परिणाम मान लीजिए। तो सिद्धांति कहता है एता बता खीरादे परिणामित्वेन मृदादीनाम सुवर्णादीनाम दृष्टांतत्वं विवर्त दृष्टांत भावो न हियते न पश्यत न नश्यते। तो इसलिए यहां सिद्धांति कहता है जो खीरादी है परिणामित्वेन, खीर जो है परिणाम को प्राप्त होता है तब जाके दही बनता है। लेकिन मृदादीनाम सुवर्णादीनाम जो दृष्टांत दिए हैं, मृत का घट, सुवर्ण का आभूषण, जो विवर्त का, विवर्त दृष्टांत भावो न हियते न नश्यते, कहने का मतलब वो विवर्त का दृष्टांत है। लेकिन खीर जो है विवर्त नहीं है, परिणाम है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये यदि आभूषण टूट भी जाए, घड़ा टूट भी जाए, तो मिट्टी ही है, न नश्यति, नाश नहीं होता है, उसका ही अर्थ किए। न हियते का मतलब न नश्यति, तो उसमें दृष्टांत बन जाएगा दोनों का, विवर्त का। अयम अभिप्राय, उसका निष्कर्ष बताते हैं जो अभिप्राय है। खिरस्य पूर्वरूप परित्याग पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति सद्भावात् परिणामित्वम एव, यहां स्पष्ट की खीरस्य पूर्व रूप परित्याग पुरस्सरम, खीर अपने पूर्व रूप को त्याग करके अवस्थान्तर दही अवस्था को प्राप्त हुआ, अवस्थान्तर प्राप्ति सद्भावात् परिणामित्वम एव। तो इसलिए खीर क्या हुआ? परिणामी हो गया। मृत सुवर्णयोस्तु, और मृत और सुवर्ण क्या हो गए? अवस्थान्तर उत्पत्ति सद्भावे अपि, अवस्थान्तर के उत्पत्ति होने पर भी, मैंने घट और आभूषण के रूप में दिखाई पड़ने पर भी, पूर्व रूप परित्याग अभावाद विवर्तता विवर्तता अपि इति सद्भावे का उत्पत्ति होने पर उत्पत्ति मानते हैं ना मृतिका से घड़ उत्पत्ति हाँ सुवर्ण से कोई आभूषण तो होने पर भी उसमें पूर्व रूप त्याग नहीं होता है। पूर्व रूप जैसा है सुवर्ण सुवर्ण ही रहेगा, जैसे दूध खीर खीर जैसे दही बन गया ऐसे सुवर्ण दूसरा कोई धातु नहीं बनेगा, सोना सोना ही रहेगा। घड़ा बनने पर भी मिट्टी मिट्टी ही है। तो इसलिए यहां मैंने सांख्यवाद और जो वेदांत का है ना दोनों में फर्क दिखाए। सांख्या वाले जैसे परिणाम को मानते हैं तो वेदांत कहते हैं परिणाम बन ही नहीं सकता, विवर्त है। क्यों? क्योंकि ये अपने पूर्व रूप को त्याग नहीं करता है और परिणाम में पूर्व रूप को त्याग करता है। आगे कहेंगे आरंभवाद भी नहीं बनेगा। आरंभवाद इसलिए नहीं बनेगा, वो क्या कहते हैं अन्यस्य अन्यस्मात अन्यस्य उत्पत्ति आरंभ, अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो गई। मिट्टी अलग है और वहां से घड़ा एक अलग चीज उत्पत्ति हो गई। मिट्टी अलग है आरंभवादी लोग यही मानते हैं, तंतु अलग है उसमें कपड़ा एक अलग बन गया। जो कार्य तंतु नहीं कर सकता कपड़ा कर लेगा उसको। तंतु से आप शरीर को ढक सकते हैं क्या? लेकिन वस्त्र से ढक सकते हैं। तो दो अलग अलग चीज है, तो इसके ऊपर तो कोई स्वामी जी आएंगे समझाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। उनका कहना इतना ही है कि अन्य से यदि अन्य की उत्पत्ति होगी, अब जैसे 10 ग्राम सोना लिए अब कोई अंगूठी बनाई तो 10 ग्राम सोना से अंगूठी बन गई, तो यहां कहेंगे 10 ग्राम अलग चीज आ गई उसी में, तो अभी 20 ग्राम हो जाना चाहिए क्योंकि अलग वो भी है और उसमें ये भी मिल गया, अन्य चीज हो गई ना वो। तो आप उसमें बताएंगे द्विगुण्यम आपते, डबल उसमें आएगा। और दूसरी बात, अब यदि आरंभ को अलग अलग मानेंगे ना, ये घटता नहीं है, भले न्याय वैशेषिक लोग मानते हैं उसको आरंभ बात को, लेकिन वो व्यवहार में घटता नहीं है। अन्य से अन्य की किसे उत्पत्ति होगी? आम लगाए आम के पेड़ और नीम के फल लगे हैं उसी में, अन्य से अन्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अंतिम में सिद्ध ये होता है कि सारा संसार जो है विवर्त है, बिना परिवर्तन हुए केवल नाम रूप दिखाई पड़ता है। इसलिए केवल जो आत्मा है वही आपका स्वरूप है, सर्वव्यापक तत्व है, वही आनंद रूप है, इसलिए पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, इस प्रकार सदा चलता रहे और आप लोगों के ऊपर ज्ञान की वर्षा होती रहे। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।